4 gramy ganji na łeb, 4 kominiarki na łeb. Modlą się, żeby nie wpadli chwilę przed tym, jak ogarniali sprzęt. To żadni gangsterzy, ale brat dostał nożem. Zło miejsce i czas to zarodek. Jeden trzyma gaz, drugi kosę, trzeci pały, a kierowca w schowku ma gazówkę na wszelki wypadek. Wspólna znajoma dała cynk, gdzie mieszka ten typ. Jaris podjeżdża, gdzie mieszka ten typ. Noc będzie ciężka, gdzie mieszka ten typ. Litość im przeszła, już nie ma jej dziś. Pora na zemstę! Widzą go na ławce, pije browar z pięcioma typami z bloku. Widzą, że jest ich więcej, zero strachu ani szoku. Kieruje nimi chęć zemsty, parkują na tyłach bloku. Wysiadają bez słowa i wpadają z zaskoczenia. Ktoś krzyczy, ktoś uderza, ktoś się broni, ktoś ucieka. Ktoś ga, ktoś dusi, ktoś kopie, ktoś strzela. Nikt tego nie planował, ale w końcu ktoś umiera. Pośród braci, sióstr, wrogów. Pośród hajsu, biedy i rozbitych domów. Co dzień się modlimy, ziomuś. Opowieści z Doliny Smoku. To z tych ławek, ulic, bloków. Pośród braci, sióstr, wrogów. Pośród hajsu, biedy i rozbitych domów. Co dzień się modlimy, ziomuś. Opowieści z Doliny Smoku. Albo nie wyjdziesz. Nic ci nie powiem, ty jebana pało. Naprawdę chcesz zmarnować życie? Żyję dla gangu, ty jebana pało. Powiedział mu jak przystało, bo w żyłach mu płynie lojalność. To przez kierowcę tamten nie żyje, lecz on liczy na to, że psy nie ogarną. Reszta też była mało rozmowna. Poza tym, który sam dostał kosę, oni go jechali pomścić, a on nie wytrzymał, miał za sobą głowę i mówi: to ten, który wtedy prowadził, wypuśćcie mnie proszę do mamy. Wejdę w ochłady, powiem kto kiedy i jak, tylko pozwólcie wrócić do domu, nie mówcie nikomu. Dobrze, nie powiem nikomu. Zaśmiał się policjant i trzasnął drzwiami. I kierowca poszedł siedzieć łącznie z donosicielem. A tak bardzo chciałbym znaleźć sobie spokój, gdy patrzę z boku na sprawę. I dziękuję Bogu za to, że wtedy miałem tylko pałę. Do tych ławek, ulic, bloków. Pośród braci, sióstr, wrogów. Pośród hajsu, biedy i rozbitych domów. Co dzień się modlimy, ziomuś. Opowieści z Doliny Smoku. To z tych ławek, ulic, bloków. Pośród braci, sióstr, wrogów. Pośród hajsu, biedy i rozbitych domów. Co dzień się modlimy, ziomuś. Opowieści z Doliny Smoków. 4 gramy ganji na łeb, 4 kominiarki na łeb. To z tych ławek, żyje dla gangu, ty jeba na pało. Ktoś krzyczy, ktoś uderza, ktoś się broni, ktoś ucieka. Z głupiego powodu. Opowieść z Doliny Smoku. 4 gramy ganji na łeb, 4 kominiarki na łeb. Ganja!